کہتے ہیں اس کی مراد یہ ہے اللہ اگر مجھ کو صحیح صحیح سمجھا پا گئے تو عذاب دیں گے, اور جب میں جل بھن کر راک ہو جاؤں گا تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ مجھے جمع کریں اور جمع کر کے عذاب دیں. گویا اس لیے ہیلا کیا اپنے آپ کے عذاب سے بچنے کا. نمبر تین, علامہ طحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قدرہ زیقہ کے معنی میں ہے, اور مطلب یہ ہے اللہ اگر مجھ کو پتنگی ڈالیں گے تو سخت عذاب دیں گے. علامہ ابن حزم ظاہری نے یہاں طحاوی پر بڑا سخت حملہ کیا اور کہتے ہیں قول من یحرف الکلمہ عن مواضعہ, بھلا اس توجیہ کے کوئی معنی ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا لئن زیق اللہ علیہ لیزیقن علیہ, کیونکہ تعذیب بھی تو تضیق ہی ہے. میں کہتا ہوں یہ معنی تو آپ نے پیدا کی. یہ بات اور ہے کہ طحاوی کی توجیہ مرجوح ہے, لیکن جو معنی آپ نے بنا کے پیش کیے ہیں کہ آپ کی اپنی عبارت ہے. نمبر چار, بعض حضرات کی رائے یہ ہے, امام ابن تیمیہ وغیرہ کی اور یہی حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ تو قدرت پر ایمان رکھتا تھا لیکن اس کے دل میں قدرت کا کوئی متعین مفہوم نہیں تھا, تو اصل ایمان پر مغفرت ہوئی ہے. نمبر پانچ, بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص جاہل بالقدرت اور جاہل بس صفت کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ مسائل خلافیات نہیں ہوئی. اللہ کی صفات کا جاہل تو اس کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ابن جریر طبری تو تکفیر کرتے تھے اور یہی اشعری کا پہلا قول ہے, لیکن اشعری نے اس کے بعد رجوع کیا تکفیر کے قول سے, اور اسی کو ابن قتیبہ اور ابن حزم نے اختیار کیا ہے. اور بات ظاہر ہے ایک ہے جاہل بش ہے ایک ہے جاہد بش ہے. جحود تو سبب کفر ہے لیکن جاہل سبب کفر نہیں ہے. کتنے جاہل لوگ ہیں جو اللہ کی صفات تفصیلیہ سے واقف نہیں, کیا سب کی تکفیر کی جائے گی؟ نمبر چھ, بعض لوگ یہ کہتے ہیں ممکن ہے ان کی شریعت میں توحید مطلق پر مغفرت ہو جاتی. نمبر سات, بعض کہتے ہیں ممکن ہے ان کی شریعت میں کافر کی مغفرت ہوتی ہے, یہ قول غلط ہے. چلیے, فلما ما فعل به ذلك فامر الله تعالى ان ارض فقال جبريل ما فيك منه ففعلت فاذا هو قائم فقال ما حمل ما حملك على ما صنعت قال فخافتك يا ربي فغفر له وقال غيره خشيت خشيتك. وعيكم مصداق عبد الرزاق كدا وقافي روايات عبد الرزاق المصنف من طريق ابن احمد جلي. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق قال حدثنا جويرية بن اسحاق عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوتبت امرأة في جنة فبطت حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي طعمت ولا سقط اذا حبستها ولا هي تركت تاكل من خشاش الارض. یہ مسلمہ تھی یا کافرہ دونوں احتمال ہیں. قاضیات وغیرہ امام نووی کا رجحان یہ ہے کہ مسلمہ تھی, صحیح ہے کہ کافرہ تھی. مسلم کے قیالسی وغیرہ میں اس کی تصریح چلی. وبه قال حدثنا احمد بن يرسان زهري قال حدثنا منصور عن ابي بن راس قال حدثنا ابو مسعود رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه وقبض قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لم تستحي فاصنع ما شئت. محمد بن نصر مروزی ابو محمد بن قتیبہ امام خطاب سے اور اکثر علماء فرماتے ہیں یہ صیغہ امر ہے اور اس سے مراد خبر ہے, اور مطلب یہ ہے اس آدمی میں حیا نہیں ہوتی, جو بھی چاہے کرتا ہے. نمبر دو, بعضوں کی رائے یہ ہے یہ امر لیکن تحدید کے لیے ہے, اور مطلب یہ ہے جب تیرے اندر حیا نہیں جو چاہے کر لیکن اس کی سزا پائے گا. نمبر تین بات علماء کے مطلب یہ ہے اگر تمہارے سامنے کوئی کام ہو تو تم دیکھ لو اس کے کرنے سے حیا تو دامنگیر نہیں ہوگی, اگر حیا نہ آتی ہو تو اس کو کر لو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس معنی کے ذوق کی طرف اشارہ فرمایا ہے. چلیے کلام النبوت الاولى لا کر مصنف نے اس حدیث میں جو آیا ہے مصنف نے اس کو بنی اسرائیل کے قصوں میں لا کر اشارہ کیا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا قول ہے. چلیے جرار خیلا کی وجہ سے گناہ کبیرہ ہے اور اللہ کے عذاب کا سبب. پچاس ہجری کا واقعہ کیا ان کا چلو یہاں عنوان میں اختلاف ہے, بعض نسخوں میں باب ہے بعض میں کتاب ہے. آپ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے پہلے اس کو راجح قرار دیا ہے, اس لیے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الانبیاء لکھ رہے ہیں, اس سے فراغت کے بعد سید الانبیاء کی تاریخ شروع فرمائی ہے تو باب کی قلب مناسب ہے. مناسب جہاں منقبت کی منقبت کہتے ہیں اس فضیلت کو جو جس کی وجہ سے کسی کو دوسرے پر تفوق حاصل ہوتا ہے, اس کو منقبت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حاصلین کے قلوب میں نقب کا سبب ہے, ان میں زخم لگ جاتا ہے. چلیے آپ نے اگر اسقلانی کہتے ہیں مصنف نے یہ آیت لا کر اشارہ فرمایا ہے کہ مناقب کا اللہ کے ہاں اسی وقت اعتبار ہے جب تقویٰ ساتھ ہو, آدمی اللہ کی طاعت پر عمل کرے معاصی سے بچے. میں کہتا ہوں امام بخاری نے آیت دو اغراض کے لیے ذکر کی ہیں, ایک تو وہی جو حافظ ابن حجر نے ذکر کی ہیں اور دوسری غرض یہ بتانا ہے کہ آدمی اپنے انساب و قبائل کا تذکرہ کر سکتا ہے. مصنف نے اس دعوے کو آیت کے اول حصے انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ثابت فرمایا ہے, اور حافظ ابن حجر نے جو نقطہ بیان کیا ہے وہ آیت کے آخر انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم سے ثابت ہوتا ہے. اور دوسری آیت پڑھو, دوسری یہ دوسری آیت بھی مصنف نے دو باتوں پر تنبیہ کے لیے ذکر کی ہے, ایک تو یہی امر ثانی ہے اور یہ لفظ ارحام سے سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہر اس شخص کو شامل ہے جس سے رحم کی جہت سے تعلق ہے, اور مطلب یہ نکلا کہ جس سے قرابت کا تعلق ہے اس کو ذکر کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز انصاب کے معرفت کے فائدہ پر اشارہ کرنا ہے اور وہ صلہ رحم ہے. وما ينا من دار الجاهليه الشعب النسب البعيد والقبائل دون ذلك. بتا دیا کہ عرب میں خاندان کے درجات ہیں قدیم اور بعید ہونے کے اعتبار سے. وبه قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا ابو بكر بن ابي حاتم. عرب وجم میں فرق یہ ہے کہ عرب اپنے انصاف سے پہچانے جاتے ہیں اور عجم اپنے بلدان سے. چلیے. وبه قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا ابو بكر بن ابي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا قال الشعوب والقبائل الحزام والقبائل البطون. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال نے بکار میں لکھا ہے کہ عرب چھ طبقات پر شعر قبیلہ عمارہ بطن فخر فصیلہ اور اس کو ایک مثال سوا دیکھ لیا. کہتے ہیں مضر تو شعب ہے اب کے نانا قبیلہ ہے اور قریش مارا ہے اور قصی بطن اور ہاشم فقیر اور بن العباس وسیلہ ہے. چلیے. وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثني ربيعة بن النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت ابي سلمة قال قلت لها رايت النبي صلى الله عليه وسلم كان من مضرة قالت فمن كان الا من مضرة اي ما كان الا من مضرة. چلیے. من بني النضر بن كنانة وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب قال حدثني ربيعة بن النبي صلى الله عليه وسلم وزن زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنظل والمقير والمزفت وقلت بها قلت بها. اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے سواب قلت اللہ. اخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضرا كان من مضرا كان قالت فمن من كان الا من مضرا كان من ولد ليس استفهام انكاري اي لم يكن الا من مضر. كان من ولد نظري بك انا به قالت ترى ساعه من كان قال اخبرنا جرينا مبارك النبي زرع النبي هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس ما عاد خيار في الجاهليه خيار في الاسلام اذا فقهوا وتجدون يعني هي قبائل کانوں جیسے ہیں جیسے کانوں میں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں ایسے ہی کی صلاحیتیں بھی مختلف. چلیے. وتجدون خير الناس في هذا الشان اشدهم هو هذا الشان سے مراد خلافت ہے. چلیے. اشدهم هو كراهيه وتجدون شر الناس جو خلافت سے زیادہ نفرت کرتا ہے وہی خلافت کے بعد میں اچھا ہوتا ہے. چلیے. وتجدون شر الناس ذل وجه الذي ياتي هؤلاء بوجه وياتي هؤلاء بوجه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن زناد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبر لقريش في هذا الشان مسلمهم مسلمهم تبر لمسلمهم وكافر تبر لكافرهم والناس معاد الخيار في الجاهلية. يعني هميشہ سے قريش کو تفوق حاصل رہا اس کے زمانے لوگ قریش کا اتباع کرتے تھے اب اسلام کے زمانے لوگ قریش کا اتباع کرتے ہیں. چلیے. والناس معادن خيار في الجاهليه خيار في الاسلام اذا فقهوا تجدون من خير الناس اشد الناس كراهيه لهذا الشان حتى يقع فيه. حتى يقع فيه مطلب یہ ہے جو آدمی جتنا خلافت سے متنفر ہوتا ہے اتنا ہی اس کو مل جاتی ہے. اور حاصل یہ ہے کہ خلافت کے باب میں خیر الناس خلافت سے کراہیت کرنے والا ہے لیکن جب وہ اس میں پڑ جائے تو پھر اللہ کا شکر کرے پھر مکروہ نہ سمجھے. یا مطلب یہ ہے کہ پڑ جانے کے بعد کراہیت دور ہو جاتی ہے اس لیے کہ اللہ کی اعانت نظر آتی ہے. یا مطلب یہ ہے آدمی خلافت سے جو آدمی خلافت سے جتنا بھاگتا ہے خلافت اتنی ہی اس کے پیچھے دوڑتی ہے حتیٰ کہ اس میں جا پڑتا. چلیے. وبه الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شبر قال حدثنا عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الا الموده في القربى قال فقال سيد بن جبير القربى محمد صلى الله عليه وسلم فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش الا وله فيه قرابه فنزلت عليه الا ان تصلوا قرابه بيني وبينكم. وبه لا اصلكم الا الموده في القربى کی تفسیر سعید بن جبیر نے حضور کے قرابت داروں سے کی اور مطلب یہ لیا کہ مجھے اپنی اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں چاہیے صرف اتنی سی بات ہے، میرے اہل قرابت کا خیال ہے، حضرت ابن عباس تم نے جلد بازی سے کام لیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں اپنی اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں، بس اتنی سی بات کہتا ہوں میری تم سے قرابتیں ہیں، اس لیے تم اس کا لحاظ کرو، یعنی تبلیغ میں نہ روڑے اٹکاؤ نہ ایزا پہنچاؤ نہ مجھ کو ایزا پہنچاؤ۔ چلیے وہ بھی قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان بن اسماعیل عن قیس بن ابی مسعود یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من هؤلاء جاءت الفتن نحو المشرق والجفا وغلاظ القلوب في الفدانين اهل البر الى وصول اذناب الابل والبقر۔ اور دل کی سختی فدانین میں پائی جاتی ہے، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں، جو اہل عمر کہلاتے ہیں، اور یہ ربیع و مضر کی صفت تھی۔ چلیے اور اکثر عرب انہی دو قبائل کی طرف لوٹتے ہیں، یہی سب کی اصل ہے۔ چلیے کے دائیں طرف ہے، اس لیے اس کو یمن کہتے ہیں۔ چلو شام کعبہ کے بائیں طرف ہے، اس لیے کعبہ کا منہ مشرق کی جانب ہے، جدھر گھر کا دروازہ ہوتا ہے ادھر گھر کا منہ ہوتا ہے، کعبے کا دروازہ مشرق میں ہے۔ والمشمت والميسرة واليد اليسرى الشومى والجانب الأيسر الأشهم وبالإسنادنا من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض مناسب قريش سے، جس کے معنی قصب و جمع تجارت پیشہ تھے، اس لیے قریش کہلاتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ سمندر میں ایک جانور ہوتا ہے جس سر سے اقوا اور کرتا سب پر غالب آ جاتا ہے، اس لیے اس کو فرش کہا جاتا ہے، اسی سے قریش کو لیا گیا، اس کی خاندان قریش قبائل عرب پر غالب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان امام بخاری آپ کی سیرت لکھ رہے ہیں تو آپ کے خاندان کے متعلق جو حدیثیں وارد ہیں ان کو بھی ذکر کرنا رہے ہیں، اور اسی طرح جو آپ کی سیرت سے ضمنی تعلق رکھنے والی اشیاء ان کو بھی ذکر فرمایا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابن يماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال قال محمد بن جبير بن مطعم يحدث ان بلغ معاويه وهو عنده في وقت من قريش ان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدثه. عبد الله بن عمرو بن العاص اسی طرح عاصی اس بات پہ آپ کے ساتھ وارد ہوا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں کا اس بات حد تو مجاہد ہے لیکن اس بات پر ملا علی قاری نے حس کی ترجیح خود اختیار کیا اور کہتے ہیں اگر یہ عوض سے معقول ہو تو ابھی تو اس بات جائز ہی نہ ہوگا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یا کہ اس بات کی ترجیح میں دلیل پیش کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص کو جو ان کی طرف سے مصر کے حاکم تھے خط لکھا تھا. العاصی بن العاصی بعض باتوں میں انہوں نے کچھ نافرمانی کر دی تھی اس کی یہ بات لکھی تھی. میں کہتا ہوں ابن سعد واقعی سے ان کی سند سے نقل کیا ابن عمر سے کہ حضرت عمر نے عمر ابن عاص کو عام الرمادہ میں خط لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الى العاصی ابن العاصی سلام علیہ اما بعد فترانی حالکا اس کے بعد پورے خط پورا خط آیا چلے. يحدث عنه سيقول ملك من قحطان فغضب معاوية فقال قاطعنا الله بما وعد ثم قال ما فعل فإن بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديثا ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية في ناراضگی کے سبب یہ ہوئے سمجھے کہ یہ لوگ اس طرح کی حدیث بیان کر کے حکومت کو قریش کے ہاتھ سے نکالنا چاہتے ہیں. جی فولائے کا جو حالت فیاک مولا مانی اللہ تو ذل اعلی فیہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان هذا لم نفی قریش لا يعادیهم احد الا كفه الله فی علی وجهی ما قام الدین. جو حدیث معاویہ نے پیش کی ہے وہ قریش میں حکومت کے باقی رہنے کی اسی وقت تک دلالت کرتی ہے جب تک وہ دین پر قائم رہیں گے. اور جب دین ہاتھ سے چھوٹ جائے گا تو حکومت بھی ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. چلیے میرے موالی یعنی میرے محبین ہیں. لیسل مولن دون اللہ و رسول ان کا ناصر مخاص اللہ کے علاوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور نہیں. خلافت لا يزال هذا الامر کو بعض علماء جیسے کرمانی وغیرہ نے خبر پر معلوم کیا ہے اس کو اشکالی کہ آج خلافت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس لیے ظاہر یہ ہے کہ یہ صورتاً خبر ہے حقیقتاً امر ہے. یہی امام نووی وغیرہ حضرات کی رائے ہے اور مقصد یہ ہے کہ خلافت قریش کا حق ہے. اگر خلیفہ بنایا جائے تو قریشی بنانا چاہیے. چلیے حدیث پہلے آ چکی ہے اس کی شرح ہو چکی ہے یہاں تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ انہوں نے مختلف کبھی خاندان پڑوس سے تعلق سے چلے ہیں. یہ جو اصل مقصود ہے بنو ہاشم اور بنو مختلف ایک ہی چیز ہیں، یعنی جو رعایت ایک کو حاصل ہوگی دوسرے کو بھی حاصل ہوگی. جی وكانت على قشين عليه لقرابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني ابو رقبه عن عروه بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير احب البشر الى عائشه رضي الله تعالى عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وكان ابر الناس بها. وكانت لا تدرك شيئا بما جاءها من رزق الله الا فصدقت اقوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث والمسور بن مكرمه اذا استاذنا فافتحوا الاجابه فقال فارسل الى بعشر رقاب فاعتقدهم ثم لم تصل غلطی نظر کا کفارہ وہی ہے جو کفارہ نظر ہے. حضرت عائشہ کی خود روایت ہے لا نظر کی معصیتیں وہ کفارہ تو کفارہ یمین خرگوزاروں کی اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے وہ قائد کی نظر میں اگر کوئی چیز معین کر دیتی تو فراغت ہو جاتی. تعین نہیں کی تھی نظر کی دیکھتی تصریف آ رہی ہے آئندہ جملے میں اس کی تصریف آ رہی ہے. وقالت وجدت اني جاءت حين حلفت عملنا عمله فافرغ منه. وبالاستعان الى امير المؤمنين رفع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب نزل القران بلسان قريش. استرمون کے مسئل قریش کی فضلت اس بات ہے کہ قریش وہ خاندان ہے جس کی زبان اللہ کی آخری کتاب نازل ہوئی ہے. فضائل قرآن یہ ترجمہ آ رہا ہے اس میں ول عرب کا اضافہ بھی آ رہا ہے. وہاں امام بخاری رضی اللہ عنہ قرآن کی زبان بیان کی ہے، بتایا قرآن کی زبان قریش کی زبان اور قرآن کے کلمات سر ابھی تھے. بل توقع في المصائب وقال عثمان بن رهط القرشي ثلاثه اذا اقتربتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوا لسان قريش فانما نزل بلسان ففعلوا ذلك. وبلسان الامير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب نسبه اليمن الى اسماعيل عليه السلام. امام بخاری رضی اللہ عنہ اس ترجمے سے بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے خاندان قریش بنو اسماعیل سے ہے جو ایک متواتر و معروف حقیقت ہے، ایسے ہی اہل یمن خاندان اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں. بخاری نے اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ اسلم ابن افسار ابن حارثہ ابن عامر ابن عامر ابن عامر یہ ان کو حضور نے بنو اسماعیل کہا ہے اور ان خاندان خزاع سے موجود ہے اور یمن کے لوگ اور خدا کا نسب قحطان سے مربوط ہے اور یمانی عرب سارے قحطانی ہیں. تو جب قحطان کا ایک خاندان خدا اسماعیل کی اولاد بنسب حدیث ہے تو لا محالہ دوسرے خاندان دوسرے خاندان بھی اسماعیل کی اولاد مانے جائیں گے. لیکن مشہور یہ ہے کہ عرب کے دو اصول ہیں قحطان اور عدنان. بنو عدنان کی دو شاخیں ہیں ربیعہ اور مضر، یہ سب اسماعیل کی اولاد ہیں. اور بنو قحطان کی دو شاخیں ہیں سبا اور حضرموت، یہ سب کے سب اسماعیل کی اولاد میں نہیں. بنو قزاع کے متعلق اختلاف ہے، اکثر کہتے ہیں عدنانی ہیں اور بعض کہتے ہیں قحطانی ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قحطانیوں کے حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہونے کی جو دلیل پیش کی کہ بنو اسلم قحطانی ہیں اور حضور نے ان کو بنو اسماعیل کہا ہے تو لا محالہ باقی قحطانی ہیں، بنو اسماعیل ہوں گے. ہمدانی نصابہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ممکن ہے یہ نسبت نانحال کی طرف سے، جدی طور پر تو لوگ پاکستانی ہیں، ان کی پدری نسبت پختانی ہے لیکن مادری نسبت ان کی اسماعیلی نانیالی اعتبار سے ان کو بنو اسماعیل کہہ دیا گیا ہوگا. اگر اس جواب کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی کی اولاد بھی انسان کی اولاد شمار ہوتی ہے، لیکن یہ مزاری بات کو بھی نسب کو باپ سے چلتا من خزا. اسی طرح سے اکثر نسخوں میں بعد میں بین باپ کے ساتھ واقع ہوا قادیاس کے تین خطاب ہے اور سوال جماعت کی روایت من خزا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حارثہ ابن عمر ابن حارثہ ابن عمر قیس کے دو بیٹے تھے، ایک ربیعہ جس کا لقب لحی ہے اور دوسرا افصاح ابن اسلم. یہی دونوں اور ان کی اولاد خزاع کہلاتی ہے. تو مصنف کا مقصد یہ بتانا کہ اسلم ابن افصاء سے جو سلسلہ لگتا ہے وہ قبیلہ خزاع کا سلسلہ ہے. اس کی یہ ہے کہ خزاع افصاء کا نام ہوا، ربیعہ یعنی لحی کا نام لقب ہوا، تو اب یہ لوگ آگے کو خزاع کی اولاد کیسے ہو سکتی ہیں، یہ تو خود خزاع کی اصل ہیں. بخاری رحمت اللہ علیہ نے چند حدیثیں ذکر فرمائی ہیں جس کا خاندان سے تعلق ہے. پہلی دو حدیثیں لا کر مصنف نے بتایا ہے کہ آدمی کو اپنی حقیقی بات کو چھوڑ کر غیر حقیقی بات کی طرف انتصاب نہ کرنا چاہیے. چلیے قال حدثني يحيى بن عمر عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن ابي الزهري عن اب جابر رضی اللہ تعالی عنہ سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول ليس من رجل يتعالى غير ابيه وهو يعلم الا كفر بالله ومن ادعى قبر نسره فيه قبر فليتبوا مقعده من النار وبه قال حدثنا علي بن ابي طالب قوم ليس له فيه یعنی اگر کوئی اپنا نصب تبدیل کرتا تعلق کسی خاندان سے اور جوڑ نصب کسی خاندان سے جوڑتا تو یہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یہ جو آج کل بہت طریقے رائج ہو گئے, کوئی اپنی کوئی انصاری کوئی بریلی کوئی منصوری وغیرہ کرتا خطرہ ہے کہیں اس مداخل ہو, احتیاط کبھی کا اہتمام کرنا چاہیے. اس جملے کی وجہ سے لائے اگلی روایت بھی اسی مسجد کے لیے لائیں, اس لیے اس کے طور پر ربیع المنذر کی تصدیق اور یہی ربیع المنذر قبیل عدنان کے اصل اصول ہیں. فلسنا نخلص اليك الا في كل شهر حرام فلا امرنا بامر ناخذه عنك ونبلغ ما وراءنا قال امرك باربعه وارحمنا باطل الايمان بالله وهو شهاده ان لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وان تؤدوا الى ما اتم سما غرست ما رحمني دبي والحمد لله والنبي والمصطفى وبه قال سيدنا ابو اليمان قال اخبرنا الشيخ عن سوره قال سيدنا سالم بن عبد الله ان الله لا يغفر الذي قال فهم ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو على المنبر على ان الفتنه هنا يشير الى المسجد ومن حيث يسرع قرن الشيطان وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ذكر اسلم وغفار وخزيله وجهيله واشجار يسر قبائل بن اسماعيل ستار وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن قال عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي ابتداء من كم درجه قسم حجاب تكفي اپنے ماحول و اخلاق کی وجہ سے جب اسلام آیا تو اس کی طرف پیش قدمی کی نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مخذول قبائل کو فاضل ہو گئے اور جو قبائل فاضل تھے آگے بڑھے ہوئے تھے بنو عفان وغیرہ وہ سب پیچھے. قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والانصار وجهد ومزيد واسلم وغفار والي او مواليا ليس لهم مولى دون الله ورسوله مواليا ليس لهم مولى دون الله ورسوله مولا اول محب کے معنی ہے اور مولا ثانی ناصر یہ میرے محبین ہیں اور ان کا اللہ کے علاوہ کوئی ناصر نہیں ہے. مقصود نصرت خاصہ کی لکھتی ہے جس کی طرف ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الله وأن الكافرين لا مولى لهم إشارة فيها يا وبه قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابي انصار قال حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر غفار غفر الله له واسلم سلمه الله وهو سيد عبد الله ورسوله وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن ثقفي عن ايوب بن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلم سلمه الله وغفار غفر الله له وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على ان كانت ان كان جهينة وخزينة واسلم وغفار خير من بني تميم ومن بني احمد ومن بني عبد الله بن غفار ومن بني عامر بن سعد فقال رجل صعب وخزير فقال هم هم خير من بني تميم ومن بني احمد ومن بني عبد الله بن غفار ومن بني عامر بن سعد وبه قال حدثنا محمد بن مشعل قال رجل يا رجل اقرا وبه قال حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا رندا قال حدثنا شعبة عن محمد بن ابي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي ان الاكراب بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم انما بايعك سراق الحجيج ومزينة وحبيب وجهينة ابن ابي يعقوب الشقر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلم وغفار ومزينة وحبيب وجهينة خير من بني تميم وبني عامر واسد وغفار خاب وخسر قال نعم قال الذي نفسي بيده انهم لاخير منهم حدیث کی کتابیں صحابہ کی کتابیں اسلم غفار مزینہ جوہینہ کے لوگوں سے بھری پڑی کلا جوہنی کلا اسلمی کلا غفاری اور غطفان و اسد وغیرہ کا نام مشکل ہی سے کہیں مل جائے گا. رکن موقوف رکھتی ہے لیکن حقیقت موقوف ہے کیونکہ دو مرتبہ قالا آیا. خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اصطلاح میں لکھا ہے کہ محمد ابن سیرین کی یہ اصطلاح تھی کہ وہ نبی حضرت قال قالا کہتے تھے اور مراد یہ لیتے تھے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. یہی حدیث امام مسلم بطریق ابن عبیہ تخریج فرمائی ہے, اس میں رفع کی تصریح وارد ہوئی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلی وشعر من مزينة وجعيلة وقال شعر من جعيلة ومزينة خير عند الله وقال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغضبان وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ذكر قحطان. چونكي عرب کے دور سے نازمانی قحطانی امام بخاری رضی اللہ تعالی پہلے یہ بتائے کہ عرب قحطانیہ میں سے اسلم بن اسماعیل میں سے اسلم بن صاحب, اس لیے باقی قحطانی کی طرف یہ معلوم اشارہ فرما دیا. یہ قحطان جیسا کہ میں نے اشارہ کیا اسماعیل کی اولاد ہیں. مشہور یہ ہے اکثر علماء کی رائے کہ اولاد اسماعیل میں سے نہیں بلکہ یہ قحطان ابن عابر ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح کی اولاد, اور بعض کہتے ہیں ہود کی اولاد, بعض کہتے ہیں خود قحطان ہود کا لقب ہے, بعض کہتے ہیں ہود کے بھتیجے ہیں. چلو وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الصلاه حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه, ایک آدمی قحطان سے نکلے گا جو لوگوں کو اپنی لاٹھی سے چلائے گا. بعض کہتے ہیں یہ سوق بالعنف کی طرف اشارہ ہے, اور بعض کہتے ہیں شدت انقیاد کی طرف. نعیم بن حماد خزائی نے بسند جید ابن عباس سے نقل کیا ہے رجل من قحطان کلهم صالحون, اس سے معلوم ہوتا ہے معنی ثانی راجح ہے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما ينهى عنه من دعوة الجاهلية. باب ما ينهى عنه من دعوة الجاهلية. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب خاندانوں کا تذکرہ کیا تو اور وہ تنبیہ کرتے ہیں کہ خاندان سے ربط تعلق الگ چیز ہے, لیکن اہل جاہلیت کے انداز پر خاندانوں کو دعوت دینا, عصبیت کی طرف بلانا ممنوع ہے. معلومہ کہہ کر مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دعوے جاہلیہ ممنوع ہے جبکہ محض عصبیت کی بنیاد پر ہو اور باطل کی طرف دعوت دی جائے, اور اگر محض عصبیت کی بنیاد پر گناہ ہو بلکہ کوئی صحیح مقصود ہو تو پھر جائے گا. جیسے جنگی ہونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ انصار کو دعوت دو, حضرت عباس نے پکارا یا الانصار, چاروں طرف سے حضرات انصار لبیک لبیک کہہ کے ہوئے لبیک. یہاں یہ دعویٰ جاہلیہ نہیں تھا بلکہ ہم تو اسلام کی نصرت و مدد کے لیے ان کو پکارا گئے. شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ لکھا ہے کہ بخاری نے حلف الفضول کی طرف اشارہ کیا, لیکن حلف الفضول تو مظلوم کی مدد کے لیے قریش کے لوگوں نے منعقد کی تھی اور انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے، اگر اشارہ ہوتا تو حلف المطیبین کی طرف ہوتا، جبکہ بنو عبد مناف نے ایک طرف آپس میں معاہدہ کیا، بنو عبد الدار نے دوسری طرف، پھر بعد مصالحت ہو گئی تھی، جس کی طرف میں نے ابواب حج میں باب سقایت الحاج میں اشارہ کر دیا تھا. سلیم وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد اليزيد قال اخبرنا مجلد قال اخبرني امر المدينه علينا بصري جابر رضي الله تعالى عنه يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تاب معه ناس من المهاجرين فكثروا وكان من المهاجرين رجل لم يعد فكسى انصاريا فغضب الانصاري كسى انصاريا كسى کی تفسیر پہلے آ چکی. ابن حزم کہتے ہیں القسعة ضرب العليتين على الثياب بباطن القدم، بعض نے کہا بظہر القدم، بعض کہتے ہیں بالسيف من بعيد چلی. فغضب الانصاری غضبا شديدا حتى تداعوا وقال الانصاری يا الانصاری وقال المهاجرين يا المهاجرين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة عن الجاهلية ثم قال ما شأنه فأخبر بكثرة المهاجرين الانصارية قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين جهجاه بن عمرو غفاري انصاري سنان بن وبرا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة وقال عبد الله بن أبي بن سلولة أقد تداعوا علينا إلى إن رجعنا إلى المدينة التي أخرجتنا أعز منها الأذلة فقال عمر ألا نقتل هذا الخبيث يعني عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثنا سعنه كان يقتل أصحابه وبه قال ذكر ثابت بن محمد قال ذكر سفيان بن عمش بن دلال مرة مسلوق بن عبد الله رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سفيان بن زبيد بن إبراهيم مسلوق بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب القدود او شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قصة خزاعة قبیل خزاعہ کے قصے کا تذکرہ. امام بخاری نے قصہ کا ذکر نہیں کیا، اس کی طرف اشارہ کیا. جب تک حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ تھے کعبہ کے متولی، اس کے بعد ان کی وفات پر تولیت ان کی سسرال کے